Bilmiyorum artık önemli yok. Keşke nerede olduğunu bilsem. Belki de sarılmak için de gelirdim. Bir saniye de olsa. Ama hiçbir haber yok hala. Kendimi kaybettim. Bulamadım hala. Neredesin söyle bana. Sensiz öğrendim çok şey var. Dünyanın içindeyim hala bak. Ama gözlerimi açsam da yaşayamıyorum ben burada. İçimdeki hisler oldu talan. Bilmiyorum nedir geride kalan. Sadece istemiştim olmak. Sadece senin yanında. Ama yoksun hala. Neredesin bilemem asla. Ben burada yanarken sen söndün mü aşktan. Ama bilmiyorum nerede. Hayallerim nerede. Ellerin nerede. Söylesene nerede. Bu benim için çok zor. Her gece kuruyorum komplo. Kafamda bir sürü düşünce var. Atamıyorum asla. Paranıyorlar hala. Yaşıyorlar benimle burada. Ve her gece inan bana. Ölüyorum hala. Nefes almak çok zor geliyor. Bunu kimse tahmin edemiyor. Ruhum yanıyor. Bedenimse ölüme koşuyor. Bunu kimse bilmese de anlatıyorum hala. Kaç satır var senin anlamadın hala. Kaç satır var anlamadın.